Шабовіча перахапіла дыханне. У які? Там узнаеш, у які. Канешне, хачу. Пад раніцу выйдзем. Не праспіш? Я прасплю. Зусім дзіцячае абурэнне і крыўда, маўляў, я табе такое хачу зрабіць, а ты пра мяне як думаеш? Ну, адкуль я ведаю, як ты спіш? Я моцна, бо ты інтэлігент, беларукі. Я з такой жа вёскі, і бацька папругі мне не раздаваў. Ну, ды хто бацька? Ад бацькі хлопец гатовы стрываць усё, матчын лупцоўкі краналі ў мужчынскую годнасць. Пакліч мяне так, Саны. А вочы мокрымі не зробіш ёй? Не люблю бабскіх слёз. Не бойся, Аксаніны слёзы дорага каштуюць. Што яны каштуюць? Соль адна, а соль цяпер дарагая. Увечары ў сенцах пасля ў двары загрымеў Ганнін сердзіты голас. Няцяжка было здагадацца, што яна зноў ганяе сына. Да Аксаны яго не паклікалі. Спачатку здалося яму ў хаце бубніў чужы голас, а потым адразу пагасла газнічка. Пра шчыліну франтоне ён бачыў гэтую плямку святла ў агароджу. Пайсці сам не адважыўся. Хата, напэўна, зачынена, і Ганна можа паслаць яго, і грубасцю сваёй зробіць балючы Аксане. Не пабаяўся Ганны, пашкадаваў раненую жонку. Заснуць доўга не ўдавалася. Як можна заснуць, калі заўтра ён дасягне мэты, будзе ў партызанскім атрадзе? Уяўляў сваю сустрэчу з камандзірамі, падумаў і пра тое, што яму могуць не адразу паверыць. Але калі ён раскажа ўсю сваю эпапею пра арганізацыю падпольную, пра справы свае і сяброў сваіх, урэшце для коннікаў недалёка суседні атрад дзядзюлі, дзе так добра знаюць Аксану, лёгка можна праверыць. Козыр пэўны, спытайце ў дзядзюлі. Сніў спакойнае, дзіцячае, знаёмы луг, каровы, цеплыня. І адна трывога, што разморыць яго сонца, і каровы палезуць у патраву. Разбудзіў яго Міколка. Стася, Стась, прачынайся, пашлі. Ні ад начнога холаду, ад хвалявання прабіралі дрыжыкі, калі ў цемры паспешліва абуваўся. Спусціліся ціхенька з гарышча, выйшлі ў двор, а перад імі ў перасвітальнай шырыні што здань Ганна. У Шабоішы падкасіліся ногі, ўсё правал. Міколку будзе экзекуцыя, яму грубая вымова, што збівае хлопца з панталыку. Не. Маці накруціла сыну на шыю шарф і лёгка адпіхнула цябе. Глядзіш, не забывай, што я табе сказала. Цябе забудзеш, буркнуў Мікола. То-то ж. Шабовіч ступіў да жанчыны. Я хачу пабачыць Аксану. Спіць, твая Аксана. Трэба развітацца. Не на фронт ідзеш, у лес. Будзеце да відна вісець на шыі адно аднаго, а я стой над вамі. Скора пабачыцеся. Праз тыдзень даставім тваю каралеву. І зноў сыну, дык глядзіш. Ляжу, гляджу. Не далей дзялянкі. Не далей, не далей, бліжэй. Знаю цябе. Дык і я ж цябе, мамачка, знаю. Ганна хітра хмыкнула і весела праводзіла. Ну, папаўзлі змеі паласатыя ў лес густы. А Шабоічу стала нявесела. Больш таго, некі ж вельмі цяжкі смутак агарнуў яго. Многа разоў развітваўся з Аксанай, ідучы на небяспечныя заданні, і ніколі не адчуваў такога цяжкага пакутлівага смутку. Да яго дадалося як бы уніжэнне ўласнае, сорам за сваю бязвольнасць. Адступіў перад бабай. Не мог дамагчыся пабачыць уласную жонку. Недарэмна Іван Ткачук, як узброены баявік, ні адной чылаяў. Інтэлігенты стаць, недаспелы, размазня. На поплаве іх ахутаў густы туман. Нават Міколка не ўсюды ішоў упэўнена, спыняўся, нахіляўся да зямлі, як бы нюхаў даўні свой след, і маўчаў засяроджаны, можа, трохі пасаромлены, што і ён блукае. Але ж у такім тумане не дзіва. Шаболь сказаў хлопцу пра гэта, каб падбадзёрыць, і той адразу набыў ранейшую жвавасць, сталую упэўненасць. А калі перайшлі рэчку па заваленай вербе і дабраліся да лесу, выйшлі на торную дарогу, Міколка адчуў сябе, як кажуць, на кані, і красамоўнасць яго вярнулася. Ды і настрой Стасіў, яго панурую маўклівасць, зразумеў як дарослы. Ты не думай, што наша матка злая. Ну, а чаму я магу так думаць? Да вайны. Яна вясёлая была. Бацька казаў, што ёй у артысткі трэба было ісці, а не вальнаводкі. Цяпер яна за нас баіцца, за мяне і за Міцю. Я, канешне, свінтух, на мне шкура гарыць. Выдзела яе матка. Углыбіліся ў лес, развіднела. У лесе туман рассеяўся, як парвалі яго дрэвы на дробныя шматкі. Міколка прысеў на паваленую сасну. Давай паснедаем. Дастаў за пазухі акраец хлеба, дзве цыбуліны, разламаў хлеб на дзве палавінкі, большую працягнуў Шабовічу. О, не, брат, табе назад ісці, а мяне ў атрадзе накорміць. Далёка да атрада? Недалёка ўжо. Ну, во, бачыш, недалёк. Ад вёскі глядзі вёрст 7 адмахалі, калі не ўсе 10. Еш ты больш. І цыбуліны дзве, вітаміны. Табе расці трэба, вырасту. Ты мне так і не сказаў, як атрад называецца. Цяпер, думаю, можна? Алёшы. Так і называецца атрад Алёшы. Камандзіру іх Алексей Іванович. Ты быў у атрадзе? Быў, бачыў. Мікола памацаў ягадзіцу. Гэта цябе ў атрадзе так? Не ў атрадзе. Алексей Іванович дадому прывёз у сядле. На, кажа, Ганна, твой скарб. Для нас ён малы. Ну, матка, я нарабіла метак на скарбе, каб не згубіўся. Шабовіч першы раз за раніцу засмяяўся. Не за раніцу, за тыдзень. Але тут же аспрэчыў сябе. Не, з Аксанай яны смяяліся і ў першую ноч, і нават тады, калі яе паранила, яна умела засмяяцца. И заплакаць, і засмяяцца. Доўга ішлі па прасецы, зарослай хмызняком. Коннай дарогі на ёй не было, не вельмі торная пешаходная сцежка. Уперліся ў завал, павалены на прасеку дрэвы, даўно паваленыя, напэўна, мінулай вясной. На хвойных асыпалася ігліца, пад лісцвянымі не было сухога лісця, тырчэлі засохлыя сукі, лупілася кара, паточаная краедам. Мікола спыніўся перад завалам, падцягнуў штаны, быццам рыхтаваўся перадолець перашкоду скачкамі. «Ну, ўсё, далей я не хадок, а то доўга будзе плакаць мая срачка, калі матка ўзнае». Шабовічу захацелася абняць хлопца, але ён стрымаўся. Сказаў, як дарослым, скупа, проста. «Дзякуй табе, Мікола, няма за што. Ты сапраўдны разведчык. Ну, куды мне да цябе?» Ідзі па дзялянцы, ў бок не зварочвай, там ходзяць партызаны. Я тут цэлы дзень праляжаў. Беражы Аксану, не бойся за яе. Ну, дай руку, таварыш. Так па-дарослому развіталіся. Шабовіч пераступіў адно дрэва, другое, і раптам зноў пачуў, як ударыў сэрца той ранішні смутак нядобры. Ён спыніўся, азірнуўся. Міколка стаяў на месцы. Памахаў яму рукой. Так ён азіраўся яшчэ колькі разоў, і кожны раз бачыў самотную постаць хлопчыка, зузнятая, як у салюце, рукой. Наперадзе недалёка заржаў конь. Міколка знік. Жорсткія клюшні смутку аслаблі, адпусцілі сэрца, стала лёгка і радасна. Вось яна, даўгачаканая мэта. Дазволілі сабе паспаць пазней, была нядзеля. Напярэдадні зрабілі конны рэйд у бок Мінска, ў зону, дзе не дыслацыраваліся партызанскія атрады. Паганялі паліцэйскіх у невялікіх гарнізонах. Каб не спалі, смяяўся Ігар, а то салам заплылі. У рэйдзе не ставілі мэту ліквідацыі гарнізона, і ў сур'ёзныя баі не ўлазілі, нямецкія базы абыходзілі. Пяцярых толькі здраднікаў адаслалі да прадзеда. Але панікі нарабілі сярод паліцаяў і старастаў, а добрых людзей падбадзёрвалі. Жыве савецкая ўлада не толькі ў далёкіх лясах. Уласна і ставілі такую мэту, прапагандысцкую. Работы больш за ўсё было камісару. Ігар у кожнай вёсцы выступаў. Было пра што сказаць, пра акружэнне фашысцкай арміі пад Сталінградам. Некаторыя жанчыны плакалі ад радасці. Свае прыйшлі сыночкі. Калі мераць па карце, то кіламетраў 80 прайшлі, не лічачы таго, што вакол некаторых вёсак кружылі, пакуль вялі разведку, пятлялі, адступаючы, ішлі па дарогах, праспалі лясы. Спрыяла пагода, мароз скаваў зямлю, усюды можна прайсці. Вярнуліся ў лагер апоўначы, ды пакуль пачысціліся, памыліся, павячэралі, абмеркавалі вынікі рэйду, лічылі яго ўдалым. Камандзіры і байцы былі хораша ўзбуджаныя. Хворы Брагінскі зайздросціў сваім таварышам, камандаваў адной матронай, сумна жартаваў ён. Добра набілі зады, асабліва золатам, непрывычны да верхавой язды, у яго так разбалелася паясніца, што ў лагеры яго ссадзілі з сядла, пад рукі вялі да зямлянкі, Ігар кпіў з яго.